aragtidiisii way badatay, isla markaana wax hadda muuqdo oo si daacadnimo oo in wax lagu qabto ilaa iyo hadda uhadar baxayna ma jirto, ama ha lagu kala dhexgalo dadka meesha dirirta ka dhexayso, ama wax fiican oo ummadaasi hadda ay mahadiso oo la dhihi karo waa lagu maqan yahay oo hadda saansaankeeda aan ujeedana ma jiraan. Meelihii horey naada u ahayd ayaa sii qasmaysa oo har iyo habeen waxaan dareensannahay in elihii kale ee awal la islahaa maaratay way badqabaan xataa inay sii saameynayso waxyaabaha meesha ka jiro. Islaarooyinkii ay kubalanayaan, cabashadii dadkii isu socday, gaadiidkii iyo kulli maalin walba maaratay warq cusub adiga aad maqlaysid, nidaam iyo maamul kala dambeyn leh oo hufan oo haddana loo sameeyey ilaa haddana aragno ma jirto. Marka dadka ha isku tashtaan sidii iyaga ay nidaamka iyaga dhexdooda ee wanaag iyaga ay uga maaragtay harin lahaayeen, ama odayaal ha noqdaano, ama waxbarad ha noqdo, ama culimaaudiin ha noqdaano, ama maaragtay ganacsato ha noqdaan. Dadka deegaanka ayaa waxaa laga rabaa inay iyaga isu heshadaan, walaalsadaan, isuna tullaan. Ma garata meesha lagu dagaalamayo waa magaalo, waa magaalada Marko oo ah xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Bulsho iyo maras ayaa ku nool. Ka waran maxaad kala socotaa saameynta dagaaladan ay ku yeesheen mujtamaca? Waxaa khasaba inay meeshaasi dhibaato ka dhalanaysa, inay saameyn ku yeelanayso ummadda halkaasi ku nool. Marka gobolka oo dadkiisii awalba ahaa dad oo iyaga nabad ku nool ah, oo wax beera fasha iyo wax maanta xoogooda ku nool ee kalluumaysta iyo wax ganacsi yar yar ee iyaga ee maaragtay quuto daruurigoodii ka raadsada, xaaladooda ayuu awalba sida ay ahayd. Haddii korkooda lagu diriro, marka waxaa mar weliba dhibaatada iyaga ay gaaraysa ay tahay kii maaragtay inta yareed ee isaga beerta falanayeyna inuu awoodi waayo, kii xoolaha yaree isaga meesha ku dhaqanayeyna inay wixiisii meel u wasiqda maaragtay noolaada uu maaragtay haleeli weynaayo, kii kalluumaysanay iyo kii ganacsanay wixii oo dhan inay noqdaan meeshaasi meel lagu kala guuray ee gabaahiriga. Waxaana ay runtii mar weliba keeni kartaa aad dareemaysaa inay sida hadda Shabeellaha Hoose ay tahay iyadoo dhul barwaaqa ay tahay, haddana dadkeedii inay macluuli inay mar weliba maarata inay daba taagnaato sidaasi in mustaqbal la'aane maarata ay nasiib ugu yeelato. Magaalada Marko laba sannadood ka hor waxaa qabsaday ciidamadiina iyo kuwa shisheeyaha, waxaad ku qabsateenna waa magac dowladeed. Marka dadku waxay isweydiinayaan maxaa keenay in miraha dowladnimada ay noqdaan dagaaladan iyo fasaadkan ka jira magaalada Marko iyo meelaha la midka ah? Dabcan dowladdu ayada waxay leedahay astaan dowladnimo. Astaanteedu waxay tahay meel aan ka jirin maaragtay nidaam iyo kala dambeyn ee fawdaha, inay nidaam u samayso, kala dambeyn ay u samayso ayaa saansaankeeda looga baahay inuu ka muuqdo. Laakiin haddii meel fawdo iyo ummad dhibkeeda iyo qas iyo qalaanqal iyo dhac iyo boob iyo isbaaro iyo waxaanan loo baahnin meesha ay ka bilowdaan, meeshaasi waxa waaye dowlad baa joogta lama dhihi karo. Dowladnimadu waa inay buuxisaa shuruuddeeda cidii doonayso markii meel iyada ay magac dowladnimo iyada ay ku tagtana waxaa loo baahan inay dhaqan dowladeed ay meesha ka muujiso. Haddii laga waayo taa meel fawdo maarta taallo, cidina ma ku tilmaami karto inay meeshaasi nidaam dowli u ka jiro. Waxaa dowladnimaduna ay u yaqaanaan ma aha maaragtay muuqaal iyo jilid maaragtay aanan ka muuqanin ficil ahaan iyo dhaqan ahaan. Intii markaasi loo ikmaday inay dadkaasi ay u noqdaan ama hogaan ha noqdaano ama maamul ha noqdaan. Xildhibaano adigu aad ka mid tahay ayaa ansixiyey ciidamadan shisheeyaha ee kusoo duulay waddanka ee wata magaca nabad ilaalinta. Meesha hadda lagu dagaalamayaahi ee magaalada Marko iyo nawaaxigeedana way degan yihiin. Maxaa keenay marka in colaadaasi ay daawadaan dalka? Dadka iska leh hadday iyaga ay u nixi waayaan, ama dadkii iyaga wada dhashay ee dalka walaala ku ahaa, ee diinta walaala ku ahaa, ee dadnimada walaala ku ahaa, hadday isdowri waayeen oo isxaad dowri waayeen, haddii waxaan u malaynayaa amisom iyadu haddii waxaa la yidhi tuuray ninkaaga kuugu duray nin laayo waa kuugu tartariiqaa yidhahdaan reer banaadir ma gartay, marka maxaad filaysaa adiga walaalkaaga adiga hadii idinka istoori weydeen nin kale wuxuu ashiga uu adiga ka maaratay yiraahdaa hadii maalmo yac uu kiraad maalmihii kale isaga maxay iga galay waxba waxaad ka filan karta hadii ay dhacda xataa. Dhanka kale dagaalada waxaa sii dheer isbaarooyin daadsan ee goobaha ay dowladdu ka joogto shabeellaha hoose oo dadka lagu dhaco oo dhibaatooyin aada u badan loogu geysto bulshada. Maxaa keenay in ciidamo dowladeed ay isbaaro dhigtaan oo bulshada ay dhacaan? Dhaqankii dowladnimo ayaa meesha ka maqan, magacii unbaa yaala, dhaqankii ayaa maqan, ficilkii ayaa maqan. Mar haddii aanan dhaqankii iyo ficilkii dowladnimo meesha aanan oolin, waxa soo haray waa iska garan kartaa fowdo. Marka nin kastoo tuuto wata iyo nin kasta qori wata ama nin kasta oo magaca ma aragtay dowladeed sheeganayo dowladdu ay lama dhihi karo haddaanan ku dhaqmin jiri dowlad lagu yaqiinay war loola iscaysanayo ayaa lasoo arkay. Hadda magaca dowlad marka dadku waxay sugayaan wax ka bedelan ee nidaamsan ee qurux badan oo waxaasi iyaga markaa wixii ka maqnaa allay lahayd dowladnimadii waa ay yidhaahdaan. Laakiin haddii magacii dowladda loogu bedelo oo loo adeegsado si khaldan iyo si aanan ku haboonin oo aan maamuuskeed ahayn waxa waaye waa jugjug meeshaada joog. Hooyo, hadda aan ka wareysanay magaalada Marko oo ka hadlaysay saameynta dagaalada iyo xaalada ay magaalada ku sugan tahay, waxay sheegtay in markii magaalada ay joogeen xarakada Al-Shabaab lagu maamulayay shareecada Islaamka, amni iyo nabadgelyo taam ahna la haystay. Adinka iyo ciidamada shisheeyahana aada la timaadeen dhibaatada maanta jirta, arintaas ma qabtaa? Dabcan qofka adiga mada isaga aaminsanaa mabdiisa wixii asaga uu aaminsanaadaba ladii ayaga ay ku kala dambeeyeen dadka ee hal meel amarkood uu kasoo baxayay cid kala taajabinaysa aanan jirin oo midkaa keliya fulayay ee socday maaragtay sidii markaa loogu talagalay. Dee waa dhaama mid oo ciddii wadato iyo qofkii laga wato midda aanan la garanaynin ee nin walba amiir ah. Marka ana amiir anta amiir unbaa yasuqul ximaaru haddii nin walba marna qofka la leeyahay waa qolow noqonaa, mar haddii la leeyahay maya wuxuu noqonaa nin maleeshiya, mar haddii lagu leeyahay maya ninka wuxuu noqonayaa nin magac dowladeed sita. Marka dadkii umad Soomaalidu isweydiinayaan waa inaad noqotaa adiga waxaa la yidhi gacantaaya darna u eg duunyana u eg. Marka ma dad inay noqdaan wax adiga kugu yaqaanaan, waa inay hadday dowladdu ay tahay dowladda amarkeeda hadduu hal meel ka baxayo waa inuu u muuqdaa sidii dowladnimo. Yaa yiri hebel baa yiri dowladda magaceedu ku yiri ahla wasahla waa la waayay soomaaha, oday dhaqankii baa yiri maya, sheekhii baa yiri maya, waxaa yiri wax iyaga heshiis ay ku yihiin oo ayaga weliyahaasa ayaa yiri. Laakiin haddii nin weliba isaga uu talinaya ama qolo weliba iyada ay wadato mabda u gaara iyo ujeedo iyo dana gaar ah oo iday ka leedahay boolka ama dadka deegaanka meeshaa ku nool, dee waxay noqonaysaa guraba ayowyaa kule marka waa mid fawda. Waana gobolka shabeellaha hoose waxa la degay ilaa iyo haddana loo la'yahay nidaam saxan ee umadaasi ay ku naal.